کرد بزا بشینم و یه نفس عمیق بکشم میخوا شعر بنویسم چشم بوی چشم بده کاغذ و قلم من کارم و بلد هستم و نیست و شد روی غلط اینا رو بده تا من روی شعر قف کنم میکروفون رو خورد بدم مرفامو توف کنم الان 6 سال میکسر هیچ وقت بیکار نشستم هیچ وقت نمیکشم دست از این کار مادرم میگفت از خوندن تاسیم گفتم من به در رب فارسیم یه روز بیا که میرسه آوازم به گوشه ببین پس من همیشه آمادم یه گوشه بشینم و بنویسم از کوچه از خودم من رابطه خیابون و گوش مردمم رب فارسی منو میخواد زوده بس کنم من فایس دادم از چرا نشستی من فایس دادم تا هم باید باشی ببخشی من فایس دادم یه درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه من فایس دادم از چرا نشستی من فایس دادم تا هم باید باشی ببخشی من فایس دادم یه درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه امروز خارج میشه رپ از دیا تو که هیچ کس رپ میکنه و مهدیا رو انفایی میسازه که همه غربیا میمونن مبهوت کم میارن بعضیا فشته میکنم تو این ایرادی باشه چون هنر نزد ایرانیانه خیلی ها حسودشون میشه به من اما مشکلی نیست اونا بعدشون بیاد از اینکه چقدر من با ادبیات و کلمات و ابیات تریپ دارم اگه میخوای تو کلمات و از یاد ببر و بیار و بنویسشون رو کاغذ تا باور میکنی که رپ کنم زادنانه دستم به قلم جون میده با فشار شستمه که قلم خون میده این شریانه که با آهنگ جون میده من فایس دادم از چرا نشستی من فایس دادم تا هم باید باشی ببخشی من فایس دادم یه درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه من فایس دادم از چرا نشستی من فایس دادم تا هم باید باشی ببخشی من فایس دادم یه درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه خیلی سال میگذره خیلی کار کردم نبودم بیکار تا گوش مردم آشنا شه با رپ فارسی ما با سرعت میریم جلو چون همه خواستیم ایرانو یه خود تو رپ کنیم وقتشه دیگه که خوب رو کم کنیم یکم واسه پیشرفت کشور تو درس بیشتر و بهتر بخون اما نیش قم میزنم و میگم دیگه بسیم من فرهنگ میسازم و انرژی هستی کار اوناز و کار من اینه شنیدم یکی واسه ایران خواب بد دیده یه روز میاد که نوشته یه روی جلد شده رپ کنه اول جام تو جهان سومه خونه آریایی تو رگ من جریان داره این واژه حیاته که هنوز جریان داره من فایس دادم از چرا نشستی من فایس دادم تا هم باید باشی ببخشی من فایس دادم یه درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه من فایس دادم از چرا نشستی من فایس دادم تا هم باید باشی ببخشی من فایس دادم یه درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه من فایس دادم از چرا نشستی من فایس دادم تا هم باید باشی ببخشی من فایس دادم یه درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه من فایس دادم از چرا نشستی من فایس دادم تا هم باید باشی ببخشی من فایس دادم یه درخواست دارم همه پای پیشرفت ایران باز باشه Yeah.